تا خورا تویل چی بیارا زموز در نلالم ورکا یارا ورک شویران چیر تبدی غالم ورکا یارا ورک شویران چیر تبدی غالم تا خورا تویل چی بیارا زموز در نلالم ورکا یارا چرت بدی واڑم ورکایا را ورکشران چرت بدی واڑم غم دی ازڑ گیا پزڑ گی دم رکم زور اکڑم غم دی ازڑ گیا پزڑ گی دم رکم زور اکڑم سوچی دی نام اخلی بس مڑ مڑ ور تا جاڑم ورکایا را ورک شیران چیر تا بدی غاڑم ورکایا را ورک شیران چیر تا بدی غاڑم تا خورا تا ویل چی بیارا زموز در نلاڑم چرت بدی غاڑم ورکایا را ورکشران چرت بدی غاڑم ستاد مخ تصویر رات بلا ڈیری خبر اکڑی ستاد مخ تصویر رات بلا ڈیری خبر اکڑی یوا یوا دزڑ سوی آہنو کران غاڑم ورکایا را ورکشویران چرت بدی غاڑم ورکایا را ورکشویران چرت بدی غاڑم تا خورا تا ویل چی بیارا زم اوز در نلاڑم ورکایا را ورکشویران چرت بدی غاڑم ورکایا را ورکشویران چرت بدی غاڑم کلاوی پو خیال کلا پو خوب کی را سراشنا کلاوی پو خیال کلا پو خوب کی را سراشنا سوچی می ویجوان پو پاک منا بدی ویاڑم ورکایا را ورکشویران چرت بدی غاڑم ورکایا را ورکشویران چرت بدی غاڑم تا خورا تا ویل چی بیارا زم اوز در نلاڑم ورکایا را ورکشویران چرت بدی غاڑم ورکایا را ورکشویران چرت بدی غاڑم درد جدائی دیز احساس پزڑ رنزر کڑم درد جدائی دیز احساس پزڑ رنزر کڑم لپی لپی اوخ کی تو یوم لخدای دی غاڑم غاڑم ورکایا را ورکشویران چرت بدی غاڑم ورکایا را ورکشویران چرت بدی غاڑم تا خورا تا ویل چی بیارا زم اوز در نلاڑم ورکایا را ورکشویران چرت بدی غاڑم ورکایا را ورکشویران چرت بدی غاڑم ورکایا را ورکشویران چرت بدی غاڑم ورکایا